Τώρα που τίποτα από εδώ και πέρα δεν έχει μείνει να πιαστώ. Ξέρω μια μέρα θα ακουστούν τα βήματά τους. Θα έρθουν οι αντάρτες της κρυφής πλευράς μου για να με πάρουν στο βουνό. Όλοι μιλάνε, λες κι αλήθεια είναι δικιά τους. Κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό. Κι ό,τι κι αν γίνει δεν θα πάω με τη μεριά τους. Έχω δικά μου αντάρτικα τραγούδια, δικό μου κόκκινο στρατό. Κι αλήθεια είναι δικιά τους. Κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό. Κι ό,τι κι αν γίνει δεν θα πάω με τη μεριά τους. Έχω δικά μου αντάρτικα τραγούδια, δικό μου κόκκινο στρατό. Ελληνοφρένεια της Μεγάλης Τρίτης, συμπίπτει να είναι και 23 Απριλίου. Οπότε αυτό που κάνουμε εδώ και περίπου μία ώρα ραδιοφωνική. Ένα αφιέρωμα στην μέρα ένταξης στα μνημόνια. Ναι, θυμόμαστε, τιμούμε την νεότερη ιστορία της χώρας. Γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε, γιορτάζουμε γιατί. Που δεν είναι, είναι λίγο αντιφατικό με τη μεγάλη εβδομάδα. Τα μνημόνια είναι ευλογία, όπως λέγανε. Είναι, δεν δικαιούμαστε μεγάλη εβδομάδα να γιορτάζουμε. Όχι, αλλά εντάξει. Ας λίγο πιο σεμνά, ημέρα μνήμης. Είχαμε και το πόγιο. Θύμησες. Έρχονται θύμησες του μνημονίου και μας κατακλείζουν. Ας πούμε αυτό. Και λίγο πριν είχαν έρθει οι διαφήμισες. Αυτή η κατάκληση. Ναι, αυτό ακριβώς. Και το κλείσμα. Θα κλείσουμε με ένα εξάλεπτο, κάπου εκεί είναι. Όταν είχαμε κάνει μια εκπομπή με τα ηχητικά, την ιστορία της Ελλάδος μέσα από ηχητικά. Θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι. Είναι από το 2009, όταν βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου, τις ελπίδες του κόσμου. Μνημόνιο Παπανδρέου, μνημόνιο Σαμαρά, μνημόνιο Τσίπρα, μαζί με τραγούδια, όλο αυτό μαζί να θυμηθούμε μέσα σε 6-7 λεπτά, ηχητικά πάντα, τι ακριβώς περάσαμε. Αυτό σας αποχαιρετούμε. Ναι, θα τα πούμε μετά το Πάσχα. Τώρα, από αύριο θα ακούτε